شک میں مما اس میں نزلنا جو ہم نے نازل کیا علی عبدنا اپنے بندہ خاص پر. اے لوگو اگر تمہیں شک ہے کہ یہ قرآن اللہ کا نہیں ہے, اگر تمہیں شک ہے کہ یہ کلام کسی بشر کا ہے, اگر تمہیں شک ہے کہ یہ کلام جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل کیا گیا یہ کسی انسان نے لکھا ہے, تو آؤ تمہیں چیلنج کیا جاتا ہے فأتوا بسورة من مثله, تو اس کی مانند اس کی مثل ایک سورت لاؤ. ایک تو یہاں قرآن کے بے مثل ہونے کا ذکر, دوسرا یہاں جو فرمایا گیا علی عبدنا سبحان اللہ, کیا اس میں ایک ذوق ہے, مزہ ہے, لذت ہے. ساری دنیا کہتی ہے ہم اللہ کے بندے, رب کہتا ہے میرا تو یہ ہے, میرا یہ ہے بندہ, اللہ اکبر. مزہ تو تب ہے کہ اللہ کہے یہ میرا ہے, ساری دنیا تو کہتی ہے ہم اللہ کے. دیکھیں نا وہ مثل مشہور ہے کہ سارے وہاں کتنے قیس کے ساتھ مجنو بیٹھ گئے, میں مجنو میں مجنو میں مجنو. مجنو تو وہی ہے جس کو لیلا کہے کہ یہ مجنو. تو اللہ جل مجد الکریم کو تو ساری دنیا کہتی ہے ہم اس کے بندے ہم اس کے بندے. تو بندہ خاص کون ہے؟ اللہ اکبر. اب دینا ہمارے, یہ ہیں ہمارے بندے جن پہ بندگی کو بھی ناز ہے, یہ ہیں ہمارے عبد جن کو عبادت جن پہ عبادت کو بھی ناز ہے, یہ ہے میری مخلوق کہ جن پر ساری مخلوق کو ناز ہے, یہ ہے میرا وہ شاہکار کہ جس کے بدلے جس کے یعنی جس کو دیکھ کے لوگ میرا کلمہ پڑھتے ہیں, دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ, یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری. لوگ دیکھتے ہیں رسول کائنات کو تو رب کی توحید کا اقرار کرتے ہیں. تو فرمایا جو میں نے اپنے ہم نے اپنے بندہ خاص پر نازل کیا, اب اگر تمہیں اس میں کوئی شک ہے تو لاؤ ایک سورت تو لے کر آؤ نا. کہیں ارشاد فرمایا کل ان اجتمعت الانس والجن الا ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا. محبوب فرما دیجیے اگر تمام انسان اور جن اس قرآن کی مثل لانے پر جمع ہو جائیں تو وہ اس کی مثل نہیں لا سکیں گے, خواب وہ ایک دوسرے کی مدد ہی کیوں نہ کریں, سب اکٹھے ہو جائیں. ایک جگہ پھر ارشاد تھوڑا سا اس سے فرمایا کہ تھوڑا سا تخفیف کر دی, چلو پورا قرآن نہیں لا سکتے, فاتو بعشر سوار مثلہ ہی, سورہ ہود میں فرمایا چلو دس سورتیں لے آؤ, پورا نہیں تو دس سورتیں لے کر آؤ. پھر تھوڑا سا اس سے بھی تخفیف فرمائی, دس سورتیں بھی نہیں لا سکتے, کل فاتو بسورت مثلہ ہی, چلو ایک سورت ہی لے کے آؤ. اب ایک سورت یعنی دیکھیے ان آتوئن کل کوثر فصل لی ربک وانہر ان شانئک ہو الابتر, کتنی بڑی سورت, جاؤ اس کی مثل لے کر آؤ. جب یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی تو حدیث میں آتا ہے آقا کریم کے حکم کے مطابق خانے کعبے میں لٹکا دی گئی, تو لوگ آتے پڑھتے دیکھتے, ابو جال بھی آیا اپنے دور کا, وہ بھی بڑا یعنی فصیح و بلیغ تھا, بہت بڑا شاعر تھا, کہتا تھا یہ کلام بھی شاعری ہے, کسی انسان کا کلام ہے. اب چھوٹی سے چھوٹی صورت لکھ کے لگا دی گئی, آیا پڑھتا ہے ان آتوئن کل کوثر فصل لی ربک وانہر ان شانئک کا حول ابتر, آگے زبان گنگ ہے خاموش ہے, لاؤ نا بھائی. آہا یہاں آ کے وہ مایوس ہو گیا کہ نہیں اس کی مثل نہیں لا سکتا. آگے لکھ گیا لیسا ھذا الکلام ببشر، یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہو سکتا. تو رب کریم نے کہا پورا قرآن نہیں تو 10 سورتیں لاؤ، 10 نہیں تو کم از کم ایک سورت تو لے کر آؤ نا. تم بڑے بڑے فصیح بنتے ہو، بلیغ بنتے ہو، لیکن تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جان منہ میں زبان نہیں، نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، وہ تو درختوں کی طرح ایسے ٹنڈ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جیسے ان میں کوئی یعنی روح تک نہیں ہے. جو بڑی بڑی باتیں کرتے تھے، جو بڑی بڑی ہانکتے تھے کہ ہم تو جی بہت بڑے فصحا بلغا ہیں، باقی ساری دنیا تو گونگی ہے، اجمی ہے، ہم عربی ہیں، ہمارا مقابلہ کوئی کہاں کر سکتا ہے. تو جب ایک سورت بھی نہ لا سکے، اللہ کو دوسرا دیکھیے یہاں جس کی طرح میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں، من مثلے ہی، ایک مثل لاؤ. اب کیا چند لفظ عربی کے اکٹھے کر لیے جائیں تو اس کی مثل ہو جائیں گے؟ وہ کہیں گے، کوئی آدمی کہے کہ دیکھو جی اس میں بھی اللہ بات آ ہے، اس میں بھی اللہ بات آ ہے، اس میں بھی حروف جو ہیں تہجی ہیں، اس میں بھی حروف تہجی ہیں، تو مثل تو ہو گئی نا. ارے بھائی صرف الفاظ نہیں دیکھنے، جیسے کہتے اس کے بھی دو ہاتھ میرے بھی دو ہاتھ، اس کی بھی ایک زبان میری بھی ایک زبان، اس کے بھی دو پاؤں میرے بھی دو پاؤں، مثل نہیں ہوا تو کیا ہوا؟ ارے بھائی کوئی ایسی عربی کی عبارت بنا کے لے آئے تو کہے کہ مثل ہو گئی؟ نہیں، صرف دو، صرف حروف تہجی نہیں دیکھنا، ان میں سے نکلتا ہوا علوم کا سمندر بھی دیکھنا ہے. تم دو ہاتھ تو دیکھتے ہو، اس انگلی کو اٹھا ہوا بھی تو دیکھو نا کہ جو چاند کو دو ٹکڑے کرتی ہے، جو ڈوبے ہوئے سورج کو واپس لاتی ہے، جس کے اشارے سے پہاڑ چلنے لگتے ہیں، درخت جو ہیں وہ حاضر ہونے لگتے ہیں اور پتھر پانی کے اوپر چلنے لگتے ہیں. کیا تم صرف اس کو دیکھتے ہو؟ اب کوئی اٹھ کے جیسے وہ مسلمہ کذاب ظالم تھا کہ اپنی طرف سے چند چیزیں بناتا اور کہتا دیکھو جی مجھ پر بھی وہی آئی ہے، تو کیا وہ اس کی مثل ہو سکتے تھے؟ نہیں. ظاہر دین لوگ تو کہہ سکتے ہیں، مسلمہ کذاب تو کہہ سکتا ہے کہ یہ قرآن کی مثل ہے، کوئی عقل مند نہیں کہہ سکتا. اس لیے ابو جہل تو کہہ سکتا ہے کہ یہ نبی ہماری مثل ہے، ابو بکر صدیق نہیں کہہ سکتے، نہ کہتے ہیں، نہ عمر فاروق نے کہا، نہ عثمان علی نے کہا. تو ان کے ماننے والے، ابو جہل کے ماننے والے، مسلمہ کے ماننے والے تو کہتے ہیں ہم مثل، لیکن ابو بکر کے ماننے والے کہتے ہیں نہیں، ہم کہاں اور وہ کہاں. ارے تو رینگتا ہے فرش پر اور اس کی نظر ہے عرش پر، تو کہتا ہے پھر بھی ان کی مثل ہے؟ تو اللہ جل مجد و کریم نے ارشاد ہے اس کی مثل لاؤ. صرف حروف تہجی کا مسئلہ نہیں ہے، صرف اللہ با تا سا کا مسئلہ نہیں ہے، جیسے اس میں علوم کے سمندر ہیں، جیسے اس میں فصاحت و بلاغت ہے، جیسے اس میں ہے ایسا لاؤ نا. تو یقیناً فرمایا حروف تہجی تو یہی ہوں گے لیکن اس کی مثل نہیں ہوگا. ایسے جاننے والے دیکھنے والے تو کہیں گے کہ نبی ہماری مثل، ہم نبی کی مثل، لیکن جب حقیقت میں دیکھیں گے تو پوری کائنات میں ان کی مثل کوئی نہیں ہوگا، وہ بے مثل ہیں. اللہ اکبر. جیسے رب کریم نے یہاں کہا نا قرآن کی مثل، ایسے محبوب کی مثل، وہ بھی تو چلتا پھرتا قرآن ہے نا، وہ بھی تو نعت قرآن ہے نا. جیسے اس قرآن کے الفاظ کالے ہیں، ان کی زلفیں کالی ہیں، جیسے اس کا نور چمکتا ہے، ایسے وہ بولیں تو ان کے بھی سنایا سے نور نکلتا ہے. جیسے اس کے اوپر ہے تو یہ کلام الہی، یہ غیر مخلوق ہے، لیکن اس کو کاغذوں پہ لکھا گیا، اس کی جلد بندی ہوئی، اس کے اوپر غلاف چڑھایا گیا، ایسے اس کے ان کے اوپر بھی پردہ ڈالا گیا، ان کو بھی، ان کے نور کو بھی بشریت کے لباس میں، جلد میں باندھا گیا تاکہ لوگوں کو پتا چلے. لوگ جیسے اس قرآن کو، حقیقت قرآن کو تو ہم نہیں جانتے، ہم کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ وہ ان الفاظ میں لکھا جائے گا تو پڑھیں گے نا. تو ایسے نور نبوت جو ہے وہ اسی بشریت میں آئے گا تو ہم اس سے کچھ حاصل کر سکیں گے نا، وگرنہ کہاں ہم اور کہاں وہ، کہاں ہماری آنکھیں اور کہاں جلوائے محبوب، کہاں ہمارے کان اور کہاں کلام مصطفی. تو اس لیے رب کریم نے ان پر بھی یہ بشریت کا لباس اڑایا اور کہا کہ لاؤ اس کی مثل، تو اس کی مثل نہیں ہو سکتا، تم نہیں لا سکتے. تو ود او شہداءکم، لاؤ اپنے سارے کے سارے شہداء کو، اپنے سارے کے سارے مددگاروں کو لاؤ، من دون اللہ، اللہ کے سوا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو لے آؤ نا، جو تمہیں یہودی اور عیسائی تمہیں آ کے کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو کلام الہی نہیں ہے, یہ تو کسی سے لکھوا لیتے ہیں, یہ تو خود کلام کرتے ہیں, تو ان کو بھی ساتھ بنا لو. ساری دنیا کے یہودیوں کو بلاؤ, ساری دنیا کے عیسائیوں کو بلاؤ اور خود آ جاؤ, اور تاکہ سارے تمہارے مددگار بھی اکٹھے ہوں اللہ کے سوا جتنی کائنات میں ہیں, لے آؤ اور سب کو کہو ایک صورت بنا کر لائیں. اللہ ہو, اتنا بڑا چیلنج بتائیے کسی مذہب والے نے آج تک دیا ہوگا؟ ہو ہی نہیں سکتا. کوئی دین کوئی مذہب والا آئے سامنے اور اتنا بڑا چیلنج دے کر دیکھے. اللہ جل مجد الکریم نے جو اتنا بڑا چیلنج دیا کہ ساری دنیا اکٹھی ہو جاؤ. اور یہاں ایک چیز اس کی طرف بھی توجہ رہے, یہاں شہداء شہید کی جمع ہے, تو یہاں سب نے مانا کیا مددگار, یعنی شہید کا معنی ایک مددگار بھی ہے. تو جب کسی شہید کو مددگار کے طور پہ پکارا جائے گا تو شرک کیسے ہوگا؟ وہ تو آئے ہی مددگار بن کے. اور پھر اگر ہم پڑھیں انا ارسلنا کا شاہدا, محبوب ہم نے آپ کو شاہد بنا کے بھیجا, تو مانا ہی شاہد و شہید کا مددگار ہوتا ہے. تو اس لیے اس میں شرک کیا ہوا؟ میرا آقا مددگار بن کے آئے ہیں, مولا علی مددگار بن کے آئے ہیں, جتنے شہید ہیں یہ مددگار بن کے آئے ہیں. وَدْعُوا شُهَدَاءَكُمْ, لے آؤ اپنے سارے کے سارے حمایتیوں کو, لے آؤ اپنے سارے کے سارے مددگاروں کو اللہ کے سوا اگر تم سچے ہو تو. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا, اور اگر تم نہ کر سکو, نہیں لے لا سکتے تم, اگر تم نہ لا سکو, ولن تفعلوا, اللہ کو ساتھ ہی کہہ دیا تم لا ہی نہیں سکتے. لو یہ ہے چیلنج, یہ ہے معجزہ قرآنی, یہ ہے رب کریم کی قدرت. 14 صدیاں بیت گئیں, 15ویں صدی جا رہی ہے, رب کریم نے کہا تم نہیں لا سکتے. ساری دنیا اکٹھی ہو جاتی اور لے آتی, کہتے کہ اسلام سچا نہیں ہے. دیکھو آج دنیا کتنی عقل مند ہو گئی, کہاں سے کہاں چلی گئی, کتنے کتنے اچھے شعر کہنے لگے, کتنے کتنے اچھے ناول لکھنے لگے. کوئی ایک تو اٹھتا اسلام کے مخالفین میں سے, اسلام کو معاذ اللہ رد کرنے والوں میں سے, دقیانوسی کہنے والوں میں سے, پرانا مذہب کہنے والوں میں سے, قرآن میں تحریف تو کرنے لگے, قرآن کی آیتیں تو نکالنے لگے, لیکن لاؤ نا کوئی ایک ایسا کہ جو اس جیسا قرآن کی ایک آیت. رب نے کہا تم نہیں لا سکتے, چیلنج کر دیا. تم دیکھو اب معاذ اللہ جھوٹا کرنے کے لیے کوئی لے آتا, لیکن آج تک نہیں آیا, قیامت تک نہیں آئے گا. اور اگر تم نہ لا سکو, تم ہرگز نہیں لا سکو گے, ساتھ ہی فرما دیا کہ تم لا ہی نہیں سکتے, تم ہرگز نہیں لا سکو گے. فتقو, تو ڈرو, النار اللہ تھی, اس نار سے, النارا وہ آگ, اللہ تھی جو کہ وقودہا, اس کو وہ ایندھن ہے, الناس اس کا ایندھن ہے, کون؟ الناس لوگ, والحجارہ اور پتھر. جہنم کا ایندھن کیا ہے؟ لوگ اور پتھر. اللہ اکبر. الامان والحفیظ, الایاذ باللہ تعالی, اللہ محبوب کے صدقے ہمیں اس سے محفوظ رکھے. جہنم کا ایندھن پتھر ہوں گے, پتھر کو آگ نہیں لگتی, لیکن جہنم میں پتھر کو آگ لگے گی. انسان وہاں لکڑیوں کی جگہ جلیں گے. الامان والحفیظ, محبوب کے صدقے اللہ ہمیں بچائے سب مسلمانوں مومنوں کو. اس پھر اس آگ کا مزہ چکھو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں. عدت للکافرین, پیار کہنے کے لیے کی گئی, کافروں کے لیے. اصل میں جنت منزل ہے مومن کی, جہنم منزل ہے کافر کی. اگر مومن کو غلطی کرے گا, گناہ کرے گا, تو چاہے جہنم میں جائے لیکن آخر جائے گا کہاں؟ جنت میں. گناہوں کی سزا پانے کے باوجود بعد میں اصل اس کی منزل جنت ہے. جہنم مومنوں کے لیے بنی ہی نہیں ہے. عدت للکافرین, جہنم بنی ہی کافروں کے لیے. جہنم جو ہے رب کریم نے آیت کریمہ میں فیصلہ کر دیا کہ مومنوں کے لیے تو بنائی نہیں گئی. کیا ہے یہ جہنم؟ رب کا قہر ہے, اور رب کریم کہتا ہے یہ قہر ہو غضب میرا تو تیرے دشمن کے لیے ہے. محبوب تیرے چاہنے والوں سے تو ہم پیار کریں گے, جو تیرا ہو گیا وہ گیا, جو ان سے مستغنی ہے خلیل اللہ کو رسول اللہ کی کلی ہی کا. تو اس لیے مومن اس میں نہیں جائیں گے, جو جائے گا وہ بھی انشاءاللہ جلد یا بدیر وہاں سے جنت میں ہی جائے گا. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، اب رسول کریم کا ذکر ہو گیا، رب کی توحید کا ذکر ہوا، پھر رسول کریم کا ذکر ہوا، اب رسول کریم کے غلاموں کا بھی ذکر ہونا چاہیے تھا. ترتیب ہے نا، پہلے مومنوں کا، پھر کافروں کا، پھر منافقوں کا، پھر رب کی توحید کا، پھر رسول کریم کا، اب ان کے غلاموں کا بھی ذکر ہونا چاہیے تھا. تو ترتیب دیکھیے رب کریم نے کس طریقے سے رکھی ہے. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، اب جو ایمان لائے اس محبوب پر تو ان کو بشارت دے دیجیے. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ایمان لانے کے بعد انہوں نے صالح اعمال بھی کیے، بھی ماننا رسول کریم کے اسوہ حسنہ پر بھی عمل کیا، جہاں سے رسول کریم نے منع کیا وہاں سے رک گئے، جس کا حکم دیا وہاں چلے گئے. تو اس لیے اب ان کا بھی ذکر ہونا چاہیے، تو ان کو بشارتیں دو. اے میرے محبوب، ابو بکر کو بشارت دے دو، عمر فاروق کو بشارت دے دو، عثمان غنی کو بشارت دے دو، اپنے صحابہ کو، اپنے غلاموں کو بشارت دے دو. اَنَّا لَهُمْ جَنَّاتٍ، کہ ان کے لیے تو جنتیں ہی جنتیں ہیں، ان کے لیے تو باغات ہیں. تجری من تحتها الانہار، کہ جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں. سبحان اللہ. کافروں کا ذکر، منافقوں کا ذکر، جہنم کا ذکر، اب مومنوں کا ذکر تو جنت کا ذکر. رب کریم نے دونوں طریقے رکھے ہیں. اگر وہ کرو گے تو تمہارے لیے وہ راستہ، اگر اس میرے محبوب کے قدموں میں آؤ گے تو پھر تمہارے لیے ایسے باغ ہیں کہ جن کے نیچے نہریں جاری ہیں. کلما رزقوا منها، جب ان میں سے ان کو کوئی پھل ملے گا، کوئی رزق ملے گا، من ثمرات رزقا، کوئی پھل کھانے کے لیے جب ان کو دیا جائے گا تو کیا کہیں گے؟ قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، یہ تو وہی ہے جو اس سے پہلے دیا گیا تھا، یہ تو وہی ہے جو اس سے پہلے دیا گیا تھا. وَأُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، حالانکہ وہ صورتوں ان سے ملتا جلتا ہوگا، وہ ہوگا نہیں، وہ دیکھیں گے کہ پہلے بھی ابھی یہ کھایا تھا، پھر لیکن جب کھائیں گے تو ذائقہ ہی اور ہے. تو اس لیے جو ہے وہ بظاہر شکل میں ویسا ہو لیکن حقیقت میں ویسا نہیں ہے. شکل میں ہو تو وہ اور بات ہے، حقیقت میں ایسا نہیں ہے. بعض چیزیں دیکھنے میں مثل لگتی ہیں، حقیقت میں نہیں ہیں. لوگوں نے دیکھنے میں رسول کریم کو اپنے جیسا کہہ دیا، حقیقت میں نہیں ہے. جب جنت میں پھل دیا جائے گا تو کہیں گے، سوچیں گے کہ یہ تو ابھی دیا گیا تھا، لیکن پھر جب وہ کھائیں گے تو مثل ہے، اس کی دیکھنے میں ہے تو نہیں ہے، وہ تو کچھ اور ہے، یہ کچھ اور ہے، اس کا ذائقہ کچھ اور، اس کا ذائقہ کچھ اور، اس کی لذت کچھ اور، اس کی لذت کچھ اور، اس کی طاقت کچھ اور، اس کی طاقت کچھ اور، یہ تو سراسر اور چیز ہے. ہماری آنکھوں کو دھوکا ہوا، آنکھیں پہچان نہیں سکیں، رب کریم نے تو چیز اور دے دی ہے ہمیں. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے ان میں بیویاں ہوں گی پاک. کیسی پاک؟ ان کو نہ خون حیض آئے، نہ نفاس آئے، نہ ان میں سے کوئی گندگی کی چیز ہو، بلکہ پاک ستھری اور صاف بیویاں ہوں گی. اور پھر یہ بھی نہیں ہے کہ بھئی 10 سال 20 سال 50 سال 100 سال، چلو بھئی تم نے، تمہاری عمر 60 سال ہوئی تھی، 120 سال لے لو، چلو 100 سال ہوئی تھی، 1000 سال لے لو، چلو 100 سال ہوئی تھی، 10,000 سال لے لو، اس کا سلا تمہیں میں 10,000 سال دیتا ہوں. فرمایا نہیں. وہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ وہاں، سال صدیاں ختم. اب چند سال تم نے اللہ کی یعنی اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کی خاطر گزارے، اب صدیاں ختم، اب صدا صدا تم رب کریم کی رحمتوں میں رہو، رسول کریم کی برکتوں میں رہو، وہاں رب کریم کا دیدار کرو، میرے مصطفی کریم کا دیدار کرو. اب گنتی چھوڑ دو، اب سال گرا نہیں ہوا کرے گی کہ کتنے سال کا ہو گیا اور کتنے سال چلے گئے اور کتنے سال رہ گئے اور پھر بوڑھا ہو گیا اور پھر آج نہیں تو کل جانا ہی ہے. فرمایا نہیں. ایک تو وہاں رزق عام، دوسرا وہاں بیویاں پاک صاف ستھری اور کتنی خوبصورت. اللہ اکبر. حدیثی میں آتا ہے کہ اگر ایک حور جو ہے اس دنیا میں آ جائے تو رات کو بھی جو ہے وہ چاند سے زیادہ روشنی پھیل جائے. رب کریم نے ان کو اتنا حسن اور اتنا جمال دیا ہوا ہے کہ جب وہ پانی پئیں تو ان کے یعنی وریدوں میں سے پانی گزرتا ہوا نظر آئے، اور پھر کسی غیر کی طرف نظر نہ اٹھائیں، اپنے خامند کی ہو کر رہیں اور خامند کی ہی اطاعت شعار رہیں. اور پھر پاک باز ہوں. فرمایا اب پھر وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے. یہ بھی رب کریم کا ایک بہت بڑا کرم ہے کہ رب کریم نے جو ہے ان کے لیے جو جنت میں رہنے کے لیے کوئی مقدار مقرر نہیں کی, اگرچہ جنتیں بھی جنت بھی ایک نہیں ہے. جیسا کہ حدیث میں آیا سینا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا, ان سے روایت میں آیا کہ جنتیں سات ہیں, سب سے اوپر اور سب سے اچھی سب سے خوبصورت جنت الفردوس. اس لیے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رب سے جنت مانگو تو جنت الفردوس مانگا کرو, پھر جنت عدن ہے, پھر جنت النعیم ہے, پھر دار الخلد ہے, پھر جنت الماوا ہے, پھر دار السلام ہے, پھر علیین ہے. تو یہ جنتیں ہیں اور رب کریم نے اس میں کیا کچھ مومنوں کے لیے رکھا ہے. اللہ اکبر. فرمایا فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین, کسی کو معلوم نہیں کہ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک لیے کیا چیز پوشیدہ رکھی گئی ہے. کوئی آنکھ تصور بھی نہیں کر سکتی کہ رب کریم نے ان کے لیے وہاں کیا کچھ رکھا ہے. اسی لیے تو فرمایا سارے الی مغفرت من ربکم و جنت عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین. بھاگو اور کوشش کرو, جلدی کرو جنت کی طرف, اپنے رب کی مغفرت اور جنت کی طرف, جس کی جو ہے یعنی جس کے صرف چوڑائی جو ہے آسمان و زمین کے برابر ہے, اور وہ تو متقین کے لیے تیار کی گئی. جیسے پیچھے بیان ہوا عدت للکافرین, جہنم کافروں کے لیے تیار کی گئی, تو جنت متقین کے لیے تیار کی گئی. تو اس لیے فرمایا کہ اللہ جل مجد الکریم نے تمہارے لیے اے اصحاب تقوی جنت کو تیار رکھا گیا ہے, تیار رکھا ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا, جیسا کہ سینا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ چیزیں تیار کی ہیں جن کو کسی آنکھ نے دیکھا, نہ کسی کان نے سنا, نہ کسی انسان کے دل میں ان کا خیال آیا. اور اگر تم چاہو تو یہ آیت پڑھو, فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین, سو کسی کو معلوم نہیں کہ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا چیز پوشیدہ رکھی گئی ہے. ایسے ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو پہلا گروہ جنت میں داخل ہوگا ان کا چہرہ چودہویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا, وہ اس میں تھوکیں گے نہ ناک سے ریزش آئے گی نہ فضلہ خارج ہوگا, ان کے برتن جنت میں سونے کے ہوں گے, کنگے سونے اور چاندی کے ہوں گے, اور اس میں عود کی خوشبو ہوگی, ان کا پسینہ مشک کی طرح خوشبودار ہوگا. ہر جنتی کو کم از کم دو بیویاں ملیں گی, ان کی پنڈلیوں کا مغز گوشت کے پارے نظر آئے گا, یعنی ان کے پنڈلیوں کا مغز جو ہے گوشت کے پار سے نظر آئے گا, یہ ان کے حسن کی جھلک ہے. ان کے دلوں میں اختلاف بغض کینہ حسد نہیں ہوگا, اور سب کے دل ایک طرح کے ہوں گے, وہ صبح و شام اللہ تعالی کی تسبیح بیان کریں گے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آقا کریم نے ارشاد فرمایا, جنت میں ایک درخت ہے جس کے سائے میں سوار 100 سال تک چلتا رہے تو تب بھی اس کا سایہ ختم نہ ہو. اللہ اکبر. اللہ جل مجد الکریم نے اپنے بندوں کے لیے کیا کچھ پیدا کیا ہوا ہے, لیکن بندہ ہے کہ وہ یعنی غافل ہو کے دنیا کی لذتوں میں گم ہو گیا, وہ سمجھتا ہے شاید دنیا یہی ہے سب کچھ, مرنے کے بعد کیا ملے گا. حالانکہ اللہ جل مجد الکریم نے اس کے لیے ایسا کچھ رکھا ہے, جیسا دوسری حدیث میں ہے, سینا معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ آقا کریم نے ارشاد فرمایا, بے شک جنت میں 100 درجات ہیں, ہر 2 درجوں میں آسمان اور زمین جتنا فاصلہ ہے, اور فردوس سب سے اعلیٰ ہے, اور ان کے درجوں کے وسط میں ہے, اور اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے, وہیں سے جنت کے دریا جاری ہوتے ہیں, پس جب تم اللہ تعالیٰ سے سوال کرو تو فردوس کا سوال کرو, جنت الفردوس مانگا کرو. تو اس لیے اللہ جل مجد الکریم نے اپنے نیک بندوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے کیا کچھ تیار کیا ہوا ہے؟ جنتی عورتوں کے بارے میں سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ نجاست سے پاک ہوں گی، مجاہد سے روایت ہے کہ بولو براز سے پاک ہوں گی، مجاہد سے روایت ہے کہ وہ حیض سے پاک ہوں گی۔ تو ایسے حضرت بہت سارے محدثین نے روایت نقل کی، جیسا کہ ابن ابی شیبہ، امام ابن منذر، ابن ابی حاتم، امام نسائی، امام احمد، عبد بن حمید اور دیگر محدثین نے، مفسرین نے اپنی اپنی سندوں کے ساتھ روایت نقل کی کہ اہل کتاب میں سے ایک شخص رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو اس نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، آپ یہ گمان کرتے ہیں کہ اہل جنت کھائیں گے اور پیئیں گے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، کھانے پینے اور جمع اور شہوت سے 100 دنیاوی آدمیوں کی قوت دی جائے گی ایک آدمی کو۔ اس نے کہا کہ جو شخص کھاتا پیتا ہے وہ رفع حاجت بھی کرتا ہے، اور جنت تو پاک جگہ ہے، وہاں نجاست نہیں ہوتی۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا ان کی رفع حاجت کے لیے ایک پسینہ نکال حاجت ہو جائے گی، جس کی مشک خوشبو سے، جس کی وہ ری جو ہے مشک سے زیادہ خوشبو آئے گی اس سے، اور پسینہ آنے کے بعد اس کا پیٹ خالی ہو جائے گا۔ تو اللہ جل مجد الکریم نے اپنے بندوں کے لیے کیا کچھ نہیں رکھا، جیسا کہ دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے اللہ جل مجد الکریم، کأنہن الیاقوت والمرجان کہ وہ ایسے جیسے صدف میں موتی صاف اور شفاف ہوتا ہے، ایسے رب کریم نے ان کے لیے وہاں عورتیں رکھی ہوئی ہیں۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں رسول اللہ، قرآن مجید میں جو حوروں کا ذکر ہے اس کی تفسیر تو فرمائی، جیسے رب میں موتی صاف اور شفاف ہوتا ہے، جس کو کسی نے چھوا نہ ہو اور اسی طرح صاف اور انچھوئی ہوں گی۔ میں نے کیا یا رسول اللہ، فی ہن خیرات و حسان کی تفسیر فرمایا، آپ نے فرمایا ان کی صورت حسین اور صورت جمیل ہو، سیرت جمیل ہوگی۔ میں نے کیا یا رسول اللہ، کأنہن بید مکنون کی تفسیر فرمائے، ان کی کھال اس طرح باریک ہوگی جیسے انڈے کے چھلکے کے اندر لپٹی ہوئی کھال باریک ہوتی ہے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ، عربن اطرابہ کی تفسیر فرمائیں، آپ نے ارشاد فرمایا جو عورتیں دنیا میں بوڑھی ہو کر فوت ہوں گی ان کے بال سفید ہو چکے ہوں گے اور وہ کمزور ہو چکی ہوں گی، اللہ تعالیٰ ان کو بڑھاپے کے بعد دوبارہ جوانی عطا فرمائے گا اور ان کو دوشیزہ بنا کر اٹھائے گا۔ وہ اپنے شوہروں سے محبت کرنے والی ہوں گی اور سب ایک عمر کی ہوں گی۔ تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ، آیا دنیا کی عورتیں افضل ہوں گی یا حوریں افضل ہوں گی؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، دنیا کی عورتیں حوروں سے اس طرح افضل ہوں گی جس طرح ظاہر باطن سے افضل ہوتا ہے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ، اس کی وجہ؟ آپ نے ارشاد فرمایا، اس کی فضیلت کا سبب ان کے روزے، ان کی نمازیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے چہروں میں نور پیدا کر دے گا، ان کا جسم ریشم کی طرح ہوگا، رنگ گورا ہوگا، کپڑے سبز ہوں گے، سنہرے زیورات ہوں گے، ان کی انگوٹھی موتی کی ہوگی اور ان کی کنگیاں سونے کی ہوں گی۔ وہ کہیں گی، سنو ہم دائمی ہیں، کبھی نہ مریں گی، سنو ہم ہمیشہ نعمت میں ہیں، کبھی مغموم نہیں ہوں گی، ہم قیام کرنے والیاں کبھی سفر نہیں کریں گی، ہم خوش ہونے والیاں کبھی ناراض نہیں ہوں گی، اس کو مبارک ہو جس کے لیے ہم ہیں اور وہ ہمارے لیے ہے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ، کیا ہماری بعض عورتیں دنیا میں دو خامدوں سے یکے بعد دیگرے نکاح کرتی ہیں، بعض تین اور بعض چار سے، تو عورت جنت میں کس خامد کے نکاح میں ہوگی؟ آپ نے ارشاد فرمایا، ام سلمہ، اس عورت کو اختیار دیا جائے گا جس خامد کا اخلاق دنیا میں سب سے اچھا ہوگا، وہ اسی کو اختیار کرے گی. اے اور کہے کہ اے میرے رب میرے اس خاوند کا اخلاق سب سے اچھا تھا, میرا اس کے ساتھ نکاح کر دے. اے اچھے اخلاق کے ساتھ وابستہ ہے. ایک حدیثی میں ہے, جیسا ایک تو اسی حدیثی میں آیا, دوسری حدیثی میں ہے کہ جو آخر میں خاوند ہوگا جنت میں وہ اسی کے ساتھ ہوگی. جیسا کہ یعنی حضرت حذیفہ سے روایت ہے. ایسا ہی کہ جن مردوں اور عورتوں کا دنیا میں نکاح ہی نہیں ہوا, تو ابن حجر مکی لکھتے ہیں جو کم سن بچہ حشر میں دنیاوی عمر اور جسامت پر اٹھایا جائے گا تو جنت میں دخول کے وقت اس کی جسامت بڑھا دی جائے گی اور بالغوں کی طرح جنت میں داخل ہوگا اور اس کا دنیاوی عورتوں اور حوروں کے ساتھ نکاح کیا جائے گا. اور ایسا ہی عورتوں کے بارے میں ہے کہ جو نیک عورت ہو اس کی شادی نہ ہوئی ہو, یا اس کی شادی تو ہوئی اس کا خاوند جو ہے وہ جنت میں نہیں گیا, تو اس کے بارے میں علماء نے بیان فرمایا, یا تو یہ ہے کہ کسی نیک آدمی کے ساتھ اس کی پسند کے ساتھ اس کا نکاح وہاں کیا جائے, یا حوروں میں سے کسی کو مذکر بنایا جائے اور اس کے ساتھ اس کا نکاح کیا جائے. اس کے بارے میں علماء کرام میں کے مختلف اقوال ملے ہیں. تو دعا ہے کہ اللہ جل مجد القریب ہم سب کو اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ان غلاموں میں شامل فرمائے جو غلام جنت میں جائیں اور جنت میں اللہ اور اللہ کے رسول جل جلالہ و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیدار سے مشرف ہوں. اللہ ہم کو جہنم سے بچائے اور جہنمیوں والے کاموں سے بچائے. اللہ قرآن پڑھنے پڑھ کے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب انشاءاللہ ایک دو ناشی ہوگی, اس کے بعد انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح سوال و جواب کا سلسلہ شروع کیا جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلی علی محمد صلی علی محمد صلی علی محمد.